كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ده إياك نعبد وإياك نستعين فرابطة أبل أورز مستخبر وكلا إياك نعبد مش خاص تالر عبادتك ويا الله. ده إياك نعبد ما نامانا سي ده عبد الله بن عباس رضي الله عنه تبصير مش نقل كي إياك نعبد ما نانا خصك بالعبادة ولا نعبد غيره مش خاص تا خاص و په عبادت د بل چا عبادت نکو معنا یې حسر ده. او اياك نستعين معونتم خاص لتا غواړو له بل چا یې نه غواړو. او دې کې یوه خبره موږ دا وکړه چې دغه حسر چې موږ دلته بیان کوي چې اياك نعبدو خاص تا لره عبادت کوو دا پر دې مخکې صفات عظیمه و د الله جل جلاله تفریسو چې الله جل جلاله رب د عالمینو د رحمان د رحیم د قیامت د ورځې واکدار د دې کې اصول د ایمان ثابت شو دې مخکې صفاتو کې چې الوهیت د الله او رسالت د رسولانو او د قیامت ورځ او څلرم اصل چې قرآن کریم بحث ځینې کوي هغه په اياک نعبدو و اياک نستعین کې ثابت سی چې اياک نعبدو و اياک نستعین دوې جملې دي رد قدر و د جبر یې وکوي چې هغه دواړې غلطې لارې دي. نو رد قدر و د جبر چې وسی دا ثابته شوه چې تاثیر یې حقیقي په نظام کائنات کې خاص الله لره ده. دا څلرم اصل د اصول د قرآن. او بل چې الله پاک په صفات و عظیمه و سره یاد سی نو د عبادت مستحق سی هغه کمه چې مستحق د عبادت خو الله و الله د الله بوی زموږ د معلوماتو پر بنیاد باندې چې کله علم پر دغه عظیمه و صفاتو د الله حاصل سی نو سړي ته ذهن ته دا خبر راځي چې الله جل جلاله د عبادت مستحق حقدار ده. نو ځکه په هغه خبره اقرار وکی چې کله تا لره دا صفات عظیمه ثابت دي نو بیا موږ عبادت هم خاص تا لره کوو بل چا لره یې نه کوو او معاونت هم خاص له تا غواړو له بل چا یې نه غواړو. نو دې کې خو یو خو رد د قدر و د جبر وسی او بله مسله بله ورځ ما درته بیان کړه د تصوف په رابطه دې کې بعضې مسائل د تصوف هم بیان شوي دي. دا یو کتاب د رساله قشیریه په نامه باندې دا کوم مصنف د علامه قشیری دا په 1415 سنه کې وفات شوی دی یعنې تقریبا له 9000 کاله مخکې دا کتاب جوړ شوی دی. دې بعضې اصطلاحات د تصوف راخیستي دي. دا مسله زه په دې واجه کنې په یو لحاظ باندې موږ ووایو چې دلته د دونه تشریحاتو ضرورت به نه وي خو موږ یې پر دغه بنیاد باندې کوو یو عالم ده نو هغه ورځ لما سره خبره پرګي وکړه چې دا د بدعات و رد چې څوک ډیر کوي، یعنی خاص زما په رابطه یې خبره وکړه چې بعضې ملایان وایي چې دی دا بدعات ډیر ردوي، نو دا خبره پر ځای نه ده. او دا ولې نه ده پر ځای؟ دا له دې وجې ده که سړی دا ووایي نن چې دا شی بدعت ده، هغه شی بدعت ده، ایدرې چې خوږې یوړې دا بدعت ده، مثلا فلانی کار یې وکړی دا بدعت ده، ښه شپه یې ولمانځله دا بدعت ده، نو دا خو دغه ځای ته اخر خبره رسیږي چې دی نو بیا یو څوک بیا پر دغه رد وکړي چې دا تصوف و دا طریقت نو هم بدعت ده. ما ورته وویل د سپین ږیري مولوي صاحب ته چې دغه تصوف و له طریقت سره نو دا خبر څه اړه لري چې سړی د خبرې ته رسیږي چې تصوف و طریقت بدعت. د مولوي صاحب ما ته وویل چې دا خو وجه دا ده چې دا طریقت خو هم داسې شی ده چې په خیر القرون کې نه ده ثابت شوی. خیر القرون قرن د صحابه و ده، قرن د تابعینو ده، قرن د تابع تابعینو ده. نبی علیه الصلاة والسلام د دوی په شان کې وایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. او بیا دا حدیث کې وایي چې له دې وروسته به خلکو کې فساد ظاهر سي، چاغښت به په خلکو کې ډیر سي، داسې به له دینه سره بې پروا سي چې قسم به تر شاهدي له مخه وي، شاهدي تر قسم، یعنی باک به نه په غلطه شاهدي کوي نه به په غلط قسم کوي چې په کومه خبره کې دته مفادات پیدا کېدو هغه دی کوي. نو دا اوس په مقابل د هغې خبرې کې نو دې ته سړی شر القرون ووایي نو هم لرې خبر خو نه ده. نو ما ول ګوره دا خو تا په خپله شاهدي وویل استرقت په شر القرون کې پیدا سوی، ده خو تا په خپله رد کوي. هغه چې یو سړي یا ما یا زما پر چم بل سړي کې دا توهم و، د ده خبرې چې د توهم پر بنیاد دا یو توهم ده چې بل وخت دی ونه وایي چې دا طریقت بدعت، د دغه توهم پر بنیاد ته پر ما رد کوي او ستا دا تحقیقا خبره ثابته سوه، ته وا په شر القرون کې پیدا سوی یوای دا خبره راته وکړه. اوس دا داسې نه ده، خلک غریبان د معلوماتو لخوا ډېر کمزوري دي. موږ خو جامې سپینې اغوستې دي، لنګوټې هم سپینې پر سر دي، د خلکو پر موږ دا خیال ده چې دا په پار څه خبر دي. او په دغه سپینه جامه کې موږ تر هغې اندازې رسېدلي یو چې له یمانه پوښتنه راڅخه وکړي، ګرانه خبره ده چې موږ بې جواب تر. بیا یې راته وویل چې دغه د بدعت خبرې چې کېږي اخر له دې دا توهم شته چې یو څوک دا ووایي چې دا فقه هم بدعت دا مذاهب و هم ولې وایي، نو دا خو په خیر القرون کې فقه نه و. نو ما ول ګوره نو خو تا په خپله فیصله پر فقه د غلطۍ وکړه. نو له دې وجې دا یو مجلس ته په داسې نږدې وخت کې له ما سره سوی د دغه ضرورت پر بنیاد باندې زه دلته دا خبره کوم چې تصوف چې هغه نوم یې تصوف ته تصوف بلل کېږي، اصلاحات په هغه باندې راځي، هغه قرآن ثابت کړي دي. زه بدعت په دې نه ورته وایم چې دا قرآن ثابت کړي دي. تصوف له قرآن ثابت، تصوف له سنت ثابت، تصوف د نبی علیه الصلاة والسلام له ارشاداتو ثابت، او تصوف په خیر القرون کې ثابت. دا چې تا ته معلومات نشته پر یو دغه شیشه دی د تصوف نوم یشی ده چې هغه هیڅ له تصوف سره رابطه نه لري، نو بیا تا هغه ته اثبات په شر القرون کې وایه، دا خو ستا کمزوري ده. اصول شاشي کې وایي اکثر به دلته دا طالبانو ویلي مي، اصول شاشي کې وایي وایي صحابه دوه قسمه دي، یعنی د نبی علیه السلام شاگردان دا دوه قسمه دي. یو قسم هغه صحابه دي چې حفاظ د حدیثو هم و فقها هم و، لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه. یو قسم هغه صحابه دي چې حفاظ و فقها نه و، لکه ابو هریره رضی الله عنه. نو ما تعالی بنده فقه خو د قرن د صحابه او کسابه ته د صحابه ویشل سوی دي و فقها و غیر فقها و. په تابعینو په دور کې فقهای سبعه د مدینه منورې مشهور خلک دي، او دا امامان د مذاهبو چې دي دا ټول په خیر القرون کې ثابت دي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، امام مالک رحمة الله علیه دا تابعین دي، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمة الله علیه ما دا تابع تابعین دي، او تفصیلی اساس د فقیه شیم د غوخال بود نو دا چی دا د دې امت رهبران دی د دې امت مرشدان دی د دې امت رهبری کوي دا غو دغه حال نو ځکه ما بله ورځ هم درته وویل چې په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې دغه کتاب والا وایي چې دوو اصطلاحګانو د تصوف ته اشاره ده. تصوف خپل اصطلاحات لري، بعضې هر فن خپل اصطلاحات لري. داسې نه ده چې یوازې د تصوف اصطلاحات دي په بل فن کې نشته. یعنی فقها خپل اصطلاحات لري، عقایدو علما خپل اصطلاحات لري، د اصولو علما خپل اصطلاحات لري، نحو والا خپل اصطلاحات لري، صرف والا د هر پن قانون ده. تصوف هم خپل اصطلاحات لري. نو د تصوف په اصطلاحاتو کې یوه اصطلاح د جمع دی وایي، یوه اصطلاح د فرق یا د تفریق وایي. دی عالم ویلی دی چې په دغه ایاک نعبدو کې مقام د فرق ته اشاره ده، یعنی بلکې لا د فرق د مقام بیان ده، او په ایاک نستعین کې مقام د جمع بیانیږي. دا دوې اصطلاحګانې دي د تصوف. د فرق تفسیر د دی کړی ده چې الفرق مانوس به الیک، فرق هغه ده چې تا ته نسبت کیږي، او جمع معسولی به عنک، هغه ده چې له تا یې اختیار اخیستل سوی. دا یې تعریفونه کړي دي. ورسته بیا معنا دی بیان کړی ده چې معنا یې دا ده چې هغه شی چې کسب د بنده وي دا مقام د فرق ده. لکه چې دی عبادت کوي یا هغه چې د بشریت له حاله سره مناسب وي هغه کارونه دی کوي دا مقام د فرق ده، او هغه چې له طرفه د الله پاکس کوي چې هغه نزول د پیوزاتو د انوارو د مقام د جامد. نو ایاک نعبدو دا معنا چې زه ځان ته منصوبوم چې زه ستا عبادت کوم دا زما کسب ده. اگر که تخلیق د دغې مسلې هم د الله جل جلاله لخوا ده، عبادت چې زموږ پر اندامو پیدا کیږي الله جل جلاله یې کوي، الله جل جلاله خالق ده، مگر کاسب یې بنده ده، کسب یې بنده کوي. نو له دغې وجې دته په د دوی په اصطلاح داسې کوم تناسب دی د دغه لفظ له دغې معنا سره پیدا کړی د هغه به پر خپل ځای چې د فرق معنا لغوي جلاوالی ده. نو دوی په دغه معنا باندې دلته د فرق اطلاق کړی ده، نو دا خو به دوی یو تناسب سنجولی وي. او په ایاک نستعینو کې دا مقام د جمع بیان ایاک نستعینو موږ له تا څخه معاونت د هغه پویوزاتو غواړو چې د هغو پویوزاتو په وجه باندې ته موږ ته حقایق راښکاره کړې. ایاک نستعینو خاص له تا څخه موږ معاونت غواړو چې ته الهام د پویوزاتو زموږ پر زړه باندې وکړې، دلته بیا موږ ته حقایق واضح شي. او دغه الهام چې ده دا الله جل جلاله کوي. زموږ په واکو په اختیار کې دا خبره نه ده چې هغه ثمره د عبادت چې قلبي نور ده دا چې موږ په خپل زړه کې د کسب په وجه راولو دا د بنده د کسب کار نه ده، دا د الله جل جلاله له خوا څخه یو پیس ده. پر زړه باندې یو قسم واقعي نور، معنوي نور را پیدا کیږي. هغه داسې نور نه ده لکه د سترګو نور چې برق ولګوي نو رڼا سي چې برق مړ کې تور شي، پسې داسې نه ده. هغه ته بصیرت ویل کیږي. بصیرت چې الله جل جلاله په دغه زړه کې پیدا کی او پیدا کوي یې د الله جل جلاله عادت داد، سنت الهي داد. کنی موسر دا خبره نه ده. کتابو کې مسله راځي د تصوف په کتابو کې، و یو علمي معامله ده، یو علمي مکاشفه ده. علم معامله دغه ته ویل کیږي چې لمونځ وکه، اودس وکه، روزه ونیسه، زکات ورکه، نفلونه وکه، تلاوت وکه، اذکار ووایه، تسبیحات ووایه. دا علم معامله ده. له دا وروسته چې بیا راپیدا کیږي علم مکاشفه ده. علم مکاشفه بیا دغه ته ویل کیږي چې الله جل جلاله یو معنوي نور ستا په زړه کې پیدا کړي، هغه یو شی چې څنګه د هغه حقیقت ده هغه تا ته ښکاره شي. دا بیا علم مکاشفه ده. ګوره دغو دوو مسلو ته په ډیرو آیاتو کې اشارې نه بلکې تصریحات دي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هغه معینې دا مسله ده. الله جل جلاله وایي څوک چې زموږ په لار کې خپل کسبي کوشش کوي نو موږ دوی ته خپلې لارې داسې ښکاروو چې د دوی پر زړه حقایق کشف کړو. حقایق ورته معلوم شي نو زړه باندې چې کله حقیقت کشف شي. ما مخکې په نورو ځایو کې هم دا خبره تاسو ته کړې ده، په ډېر واره مې کړې ده. دلته زړه هغه هر شی چې کوم حقیقت لري په هغه کې یې وپېژني. لکه مثلا اعمال صالحه، اخلاق حسنه، د دغه حقیقت پر کشف شي. اعمال صالحه، اخلاق حسنه، دا په حقیقت کې چې د دې هغه حقیقت ښکاره شي دا مرغوب شي. یعنی انسان ته پیتری تاور طبعي تاور مرغوب. او اعمال غیر صالحه او اخلاق زمیمه، دا د انسان په خپل پیترت کې منفور دي، خو یو قسم پوش پر غوړېدلی ده. د هغه پوش په وجه دا حقیقت نه ویني، ده ته مرغوب ښکاره شي. دلته الله جل جلاله دغه پوش چې د ده د زړه و د دغو شیانو په مابین کې ده دا لرې او دا کار الله کوي. زموږ کسب نه ده موږ ته د شیانو حقایق ښکاره شي. کرار موږ ته اعمال صالحه مرغوب شي، اخلاق حسنه مرغوب شي، اعمال قبیحه، اخلاق زمیمه دا راته منفور شي. ایاک نستعینو کی موږ د دغه مرتبه سوال وکي، دا د جامع مقام ده. ځکه دا کار الله کوي موږ یې نسو کولای. او بیا له دغه وروسته جمع الجمع، دا بیا بل اصطلاح ده. له دغه وروسته فرق ثانی، دا بل اصطلاح ده. دا هم د تصوف اصطلاحګانې ده. دلته د کتاب والا خبره دا کړې ده چې هغه اول وار فرق سي ده. فرق شهود الاغیار لله عز وجل، دا تعبیر کړې ده. چې ټول کائنات داسې بولي چې دغو کې دا ټول کائنات د الله جل جلاله په قبضه کې دي. الله مالک ده، دا کائنات مملوک دي. مملوک باید د مالک پر مقتضا باندې وچلیږي. نو له دغې وجه الله نه موږ عبادت غوښتی ده، موږ عبادت کوو. او مقام د جمع چې ده دا شهود الاغیار بالله. شهود الاغیار بالله دا معنا داسې درته معلوم سي چې اغیار ټول د الله په طاقت او په قدرت سره مستعمل وویني. چې دا څه شیان چې دي دا د الله جل جلاله داسې په قبضه کې دي چې الله جل جلاله یې سرپرستی کوي، الله جل جلاله حقایق پر کشف کوي، او الله جل جلاله یې سمې لارې ته رهبري کوي. او جمع الجمع دا بیا درېیم مقام ده، دا استهلاک بالکلیه. چې بیخي د اغیارو څخه د یو مخزین قطع سی، صرف له الله ته داسې متوجه شوې چې نور دې هېڅ شی په نظر کې نه وي له الله ما سوا. دا بیا درېیم مقام ده. څلورم مقام ته بیرته پرکسانی وایي. دغه مقام چې دا د جمیل جمع مقام حاصل شي، له دغو مقاماتو څخه اهل تصوف په مختلفو تعبیرو تعبیرات کړي دي. دا مقام د محو ده، دا مقام د سکر ده، دا مقام د پناپلله ده. په دغه ډول حالت کې دا انسان خپل ځان داسې محسوسوي چې ما لره هېڅ اختیار هم نشته، بیخي ځان لکه جماعت دی ورته ښکاره شي. او دغه د جمع الجمع مقام چې حاصل شي، دلته له سړي طاعت پاتېږي. دا خو بیخي سړی دی سی لکه د جبریه او مرتبې ته ورسېدی. نو ځکه پر ده باندې بیرته دا داسې لږ وخت ثابتېږي، بیرته مقام د پارکسانی راځي. پارکسانی چې وارد سی راغی، بیرته دی په ځان کې دا احساس وکړي قدرت متوهمه، چې الله جل جلاله د کم قدرت متوهه ما په واجدای مکلف کړی دی، هغه پر راوګرځي، د هغه احساس وکړي، بیرته د طاعت مقام ته راشي، ادا د فرائض وکړي، ادا د واجبات وکړي، او ځان قابل وبولي د ده دپاره. او یوه بله اصطلاح دا خو ټول داسې اصطلاحات دي چې د قرآن څخه یې ثبوت راغلی ده، خو البته کم څه چې تعلق تر دغه پورې لري، ایاک نعبدو ایاک نستعین پورې لري، نو زه هغه درته واضح کوم، نور به بیا له نورو آیاتو سره چې یې تعلق وي هغه به بیا په هغه ځای کې بیان. دویمه مسله دې کتاب والا دا بیان کړې ده چې په ایاک نعبدو کې په دې کې بیان د حفظ الشریعت سوی ده، او په ایاک نستعینو کې اقرار بالحقیقت سوی ده. دا هم له ایاک نعبدو له ایاک نستعین ثابتیږي. یو شریعت ده یو حقیقت. شریعت دی وی امر بالتزام العبودیت، دا شریعت ده چې الله جل جلاله ته امر کړی په ده سره چې ته پر ځان باندې دغه چې الله تا ته کوم څه وایي، کوم اوامر و نوایي، هغه پر ځان لازم وبوله، هغه کوه. د دې نوم شریعت. او حقیقت چې ده، حقیقت بیا مشاهده د ربوبیت، مشاهده د ربوبیت دا پر شریعت باندې تفریح کیږي، چې بیا هلته سړی لکه په دا مادیاتو کې چې الله جل جلاله د خپل ځان د پاره رب وبولي، چې الله پیدا کړم، الله لوی کړم، الله مې تربیت وکړي، دغسې په معنویاتو کې الله جل جلاله د خپل ځان رب وبولي، چې ما ته الله توفیق راکوي چې اوداس مې وکړي، الله جل جلاله توفیق راکوي چې لمونځ مې وکړي، الله جل جلاله توفیق راکوي. دا تبلیغ والا جماعت دا خو ډېر نیکان خلک دي، دا په ډېره ساده جمله کې دا خبره بیانوي، ډېر ساده توري دي مګر حقیقت یې ډېر دی. تبلیغي جماعت والا چې دلته راشي خلکو ته ترغیب بیانوي، هغه بعضې خبرې داسې ورته کوي چې ګوره الله لر دې حمد وي چې الله موږ ته توفیق راکوي دا مسجد ته راواستو، هغه یې په ډېره ساده ژبه کې بیانوي. لیکن حقیقت ایاک نعبدو عبادت کوو تا لره، خو دا عبادت موږ په خپل قابلیت و استعداد نسی کولی، ایاک نستعینو له تا څخه معاونت غواړو چې ته موږ ته توفیق د حق راکې، ته موږ ته توفیق د طاعاتو راکې، ته موږ ته توفیق د اذکارو راکې، ته موږ ته توفیق د لمانځه راکې، ته موږ ته توفیق د حضوري قلب راکې، دا کار به بیرته ته راسره کوې. د دغه نوم حقیقت. او له دغه یو څو خبرو نورې به بیا انشاءالله په آینده کې نورې هم سراسي، چې د تصوف حقیقت موږ د قرآن په آیاتو کې او یا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حدیثو په رڼا کې تاسو ته بیان کړو. یو هغه تصوف ده چې په هغه باندې د انسانانو اصلاح راغلې، د الله بندگان یې له الله جل جلاله سره وصل کړي دي، د الله جل جلاله الوهیت یې په پیژندلی دی. یو دا تصوف، یو دا تصوف ده لکه دا اوس یو ځای دام درېدلی ده، په دغه دام باندې یا اوزګړي نشي یا چرګان، نور زیاتي هېڅ نشته. نو دا موږ دلته د هغه تصوف بیان کوو چې هغه قرآن و حدیث بیان کړی دی، موږ د هغه تصوف بیان کوو چې په هغه باندې د انسانانو اصلاحات راغلي دي. هغه تصوف ته موږ بدعت نه وایو، بلکه هغه له قرآن ثابت، هغه له احادیث ثابت. نو تصوف یو داسې حقیقت ده، اول وار خو تصوف ته ضرورت پدې سته، دا د تصوف چې کوم مسائل دي هغه ته ضرورت سته، ځکه ضرورت پدې وجه سته. یو تعلیم د حال ده و یو چاته، یو تعلیم د قال ده و یو چاته. طالبانو به شاید ایساغوجي ویلي، ایساغوجي داسې نږدې ده د غټانو چړیانو کتاب ده، غټان غټان چړیانې وایي. د ایساغوجي په شکې بیان کړی ده، دا انسانان علما یې څلور قسمه وویشلي دي، وایي یو قسم علما اسلامیین دي، اسلامیین یو متکلمین دي، یو صوفیه دي، او یو بیا غیر اسلامی علما دي، هغه یو دغه دي مشائین دي، یو اشراقیین دي. بیا یې نو د دې بیان هم کړی ده چې اشراقیین و مشائین داسی دی لکه په اسلام کې صوفیه و دغه متکلمین. متکلمین خلقو ته د قال درس ورکوي، په خوله خبرې ورته کوي، خلق د الله لارې ته دین ته رابولي. لکه دا اوس موږ چې سبقان وایو موږ متکلمین یو. یو بیا په مسلمانانو کې یوه بله تربیت والا ډله ده چې د انسانانو تربیت کوي، صوفیه یې بولي. صوفیه بیا اکثر تعلیم یې د حالي. په دې کې بیا څه مسائل دي؟ یوه مسله دا ده، داسې یو شیخ، داسې د طریقت و د تصوف یو شیخ چې ته هغه شیخ پیدا کړې ستا په علمي نگاه سل په سل کې دا یقین سي چې د دغه شیخ حرکات و سکنات پر سنت برابر دي. یوه ذره دی د شریعت په خلاف باندې کار نه کوي. که د یو عمل د شرع خلاف کې ولیدی د سنت خلاف، هغه صوفي نه ده، هغه مازی دعویدار ده د تصوف. دا بایزید بستامی رحمت الله علیه دا یو صوفي عالم تیر سوی ده، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معاصر ده دغه وخت. د هغه کیسه کتابونه کوي، وایي د یو چا څخه یې واورېدو چې پلانی داسې بزرګ سړی ده، داسې ښه سړی ده، نو د ده ارزو د ملاقات پیدا سوه چې زه ورسم. ډېر لرې و، هغه داسې پخوا خو وسایل م نه و، د پښو مزلونه و. نو ده خپل هغه څه شاګردان ورسره رهي کړو چې پلاني ځای کې وایي داسې د تصوف شیخ ده. نو دې ته چې ورسو، دا خو ما پاله مخکې هم درته ویلي وو چې دا هلته چې هغه روحانیات سره نږدې شي، یو روح د بل انعکاس کوي، نو هغه کې بیا معلومات هم ډېریږي، په یو ذات هم ډېریږي. نو دا خو چونکې دوی ته معلومه وه، نو د ده دا ارزو راله چې زه ورسمه، له دغه شیخ سره کښېنمه، له دې شیخه به استفاده وکړم. نو وایي دوی د درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې مزل وکړي چې ورته را نږدې. په داسې وخت کې ده دا شیخ ولیدی، هغه له کوره را روان و مسجد ته، دغه شیخ چې دا دی ورته را روان دی. هغه ناړې توکلې د قبلې طرف کې توکړې، ده له لرې ولیدی. زیاتیا مریدانو ته وویل چې ګرځئ، دا سړی د قابل د دغه نه ده چې موږ ورته را ویښ شو، چې د پیغمبر دغه سنت د ادا نه کوي چې ناړې د قبلې طرف ته توکړې، دا خو د سنت خلاف ده. نور په دې سړي کې څه نشته، دا خالي دعوا ده. بایزید بستامی رحمت الله علیه بیرته سم ولاړ، چې ستا په علمي نگاه سل په سل کې دا خیال راغی چې دا سړی پر سنت بالکل برابر ده. اوس نو ته راسه، د دې سړي چې هغه د هر چا په خپله طریقه وي، هغه چې د استاذۍ و د شاګردۍ د پیرۍ و د موریدۍ کومه طریقه ده، په هغه طریقه ځان ورسره وصل کړه. بیا به دا سړی په دوې طریقې ستا روزنه کوي، په دوې طریقې. یوه طریقه یې دا ده چې ستا ذهن دا فیصله کړې ده چې دا سړی سل په سل کې زندگی د سنت مطابق ده. بیا یې حرکات و سکنات څاره چې په هرې طریقې سره دی ولاړېږي، هغه ډول ولاړېږه، ځکه دا خو پر سنت برابره ده. چې په هرې طریقې دی کښېني، دغه یې کښېنه. چې په هرې طریقې سره دی عبادت کوي، دغه یې داسې نږدې ورسره اوسېږه، څو چې د ده د دغه حال رنګ په تا کې راشي. دی تا ته څه وایي نه چې یا ته دی کوه یا ته دی کوه، ستا په خپله ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې ته ده ته متوجه. او دا دې ذهن فیصله کړې ده چې هغه حرکات و سکنات چې په ده کې هغه څه په ما کې راشي، دا زما د سعادت وسیله ده. آنو بیا پسې ګور، یوه خبره دا ده. دویمه خبره د حال تعلیم چې ده، دا توجه ده. په بعضو کتابو کې په تصرف هم تعبیر ځینې کوي، په عامه کتابو کې د دغه څه دي د تصوف د کتابو کې په توجه تعبیر ځینې کوي. دا مسله بیا دې کتاب والا نه ده بیان کړې، دا بیا فقیر الله شکارپوری رحمت الله علیه په قطب الارشاد کې بیان کړې ده. دا د توجه مسله، توجه داسې ده چې یو سړی دغه حالت ته رسیږي چې د بعضي اذکارو په وجه بعضي اسرار کشف کیږي، خپل هر ذکر خپل مخصوص سر لري، او د دغو اسرارو رابطه او تعلق له روح سره ده. روح یم بولی، قلب یم بولی، پلان عقل یم بولی، نفس یم بولی. امام غزالی رحمت الله علیه ویل دي چې دا تعبیرات خو مختلف دي، لیکن د تصوف په اصطلاح دا څلور سره نومان یو مستاق لري. تعلق سی یا له روح یا له قلب سره راغی دا ذکر د اسرارو. دلته دغه شخصیت دا و خپل روح ته متوجه شي، په دغه حال کې بیا دی و دی مورید ته د شاګرد ته متوجه سي، د دې شاګرد کې هم دی داسې تصرف د توجه په وجه کولای سای، هغه خو هلته مراقبه ده، دی هم مراقبه ده. د چې خپل دغه حالت ته ورسېدی هلته شاګرد ته متوجه سي، په دغې توجه په وجه دی په شاګرد کې داسې تصرف کولای سای چې د هغه د بدن و د روح رابطه سره کمه کي، روح د تجرد حالت ته مایل سي. دا ګوره دي خو ګرانې مسلې، موږ یې په دغه وجه بیانوو چې دا څه نا څه یا حقیقت که موجود نه وي ښکاره خو باید وي. که څه هم د تصوفو اکثر کتابونه وایي چې دغه حالات داسې دي چې څوک په دې مقام کې نه وي، هغه ته نه معلومیږي. چې څوک هم مقام ته ورسېدو بیا ده ته معلومیږي چې دا دا مسله ده، دا دا مسله ده، دا نو موږ وروستی خو مقامونه ډېر کښته دي. خو به هر حال هغه تعبیرونه چې علماو کړي دي، هغه تعبیر چې په یو ناقصې طریقې موږ کولای سي، هغه به د ده دپاره وکړو چې موږ حقایق وپېژنو، موږ تصوف وپېژنو، موږ علما وپېژنو، موږ مشایخ وپېژنو. بیا نو چې دی داسې په دغه توجه سره په دغه تصرف سره وز دا خلق وای وای په کتابو کې وای وای متصرفین سته. دا غیوت کیسه ما درته وکړه چې دور موږ دښت تللي وو، کاکالي ونه یې مړه تصرف وویستی، بیا هم بل په متصرف معلوم کړي دی. بیا تصرف دا ښیي چې دا په بازار کې خلق پل میټ خرڅوي، دا یو لیونی ګرځي، دا د هغه په وجه ده. تصرف مصداق دغه مسله ده، تصرف روحي. دا شیخ مفتي محمد پریس صاحب د طریقت شیخ هم محدث هم شیخ الحدیث په تاوا پریدیه چې لیکلی ده، هغه چې وګوري هغه وایي د تصرف مصداق ده. دلته چې دی متوجه سی د ده الله جل جلاله ده ته داسې قوت ورکي چې دی دا کار وکړي. دا که څه هم تخلیق د الله ده، د هغه سړي په دې بدن کې یا په دې روح کې چې دی دا کار کوي، کسب د ده سړي ده. داسې هلته د هغه مورید روح د تجرد خواته د ده په توجه مایل سی، د هغه مورید په روحانیت کې چې کمې خرابۍ وي هغه ده ولیدي، چې هغه یا د اخلاص کم بوت و، یا تکبر و، یا حسد و، یا د ګناهونو ذوق و، یا طول العمل و، یا نور مسائل و چې هغه روح ته ضرر رسوي، ناجوړۍ وي. ده دلته اوس تشخیص وکړي ناجوړۍ یې معلومې کړي، لکه ډاکتر چې د یو چا تشخیص کوي ناجوړۍ معلومه، ناجوړۍ چې یې معلومې کړې. دا خبره نو بیا زموږ وروستۍ له ذهنه ډېره لرې ده چې بیا د دا ناجوړیو ازاله بیا څنګه کېږي چې ما تعلیم الحال ورته ویلی ده. دا هم یا په کیرالا شکارپوري رحمت الله علیه په قطب الارشاد کې بیان کړې ده چې د ازالې طریقه یې بیا دا ده. خو به هر حال هغه که چیرې داسې و چې د یو چا د زیاتو معلوماتو شوق نو د نقشبندیې طریقې تصوف چې وګوري هغه کې بس دغه شیان شته. او که چا په دغه قدر کفایت کاوه نو په دغه قدر سره کفایت. نو ګوره دا خبرې موږ وایو چې په کتابو کې د تصرف ټکی شته. تصرف یو کونی ده، یو روحي ده. تصرف کونی زموږ د احنافو د فقه کتابو ویلي دي چې تصرف کونی چې څوک عقیده لري دا شرک ده. ما مخکې درته ویلي وو بحری رای کوم دا مسله راخستې ده، حسن الفتاوا هم راخستې ده. او تصرف روحي چې ده هغه حقیقت ده، که دا ما چې اوس درته بیان کړي. روحي تصرف شته چیرې چې په کتابو کې د تصرف مسله راغلې ده، شاید ډېره به هم په تصوف په کتابو کې راځي، هغه دغه مسله ده. نو تصوف چې دي دا یو واقعي علم ده، دا یو واقعي حرکت ده، دا د اصلاح طریقه ده، لیکن بشرط آن چې هغه په هغه خپل چوکاټ کې دننه راشي. او دغه اهدنا الصراط المستقيم، اهدي هدایت وکیا لنا مشتا الصراط المستقيم، د برابر لار اهدنا الصراط المستقيم. دا هم له ایاک نستعین سره رابطه ده چې موږ له تا څخه معاونت غواړو په ده کې چې هغه سیده سیده لار چې ده د هغه هدایت به ته موږ ته کوې. یو مقام ده انابت ده، یو مقام ده هدایت ده. دوی خبری دی یو لابل مقام ده استقامتم ستا، یو مقام ده ربط القلب ده. چلور شیان سو انابت ده سی و مسئله ده چه ده انابت اگر که خالق ده تولو شیانو علا ده، انابت کی سب ده عبد ده بنده کی سب. انابت د دغې خبرې نوم ده چې ته له ځانه سره یو وخت یا په چورت کې یا په خپله بستره کې یا په یو جلسه کې داسې یو فکر درسره پیدا سي چې نور به زه د خپل ځان اصلاح کوم. دا انابت ستا دا قاطع عزم پیدا سي، جازم عزم دې پیدا سي چې زه به د خپل ځان اصلاح کوم. دا اراده وه په عزم بدله سو. سر پسل کی دی پیسلا داس و چیز بد زان اصلاح کم چی دغا اراده پا آزم بدل سو اللہ جل جلاله پیزان دا دغا پرکی دا هدایت پرکی. هدایت دا مانا سی حقیقت تر تشکارش چی آغا لار سام دا آغا چاپد. بیا چی کل تا هدایت دویم مرتبه تراور سیدی چی الهی پیزان و حق و باطلی در تشکارش دا حق و باطلم دا کشف پا انداز ندی شکار سوی. دا پترت اغا صحی پترت و عقل دا پیسلا وکرد سی دا غلار سامد دا چاپ لحقا ورستنو چی تا تا ساملار معلوم سو تا پر ساملار روان سوی. دوام دی پر دی ساملار وکیا میشتوب دا تا استقامت وای. استقامت این کس بی مسلا دا، انابت این کس بی و هدایت الهی پیزان و استقامت هم کس به مسئله ده، ربط القلب بیا الهی پیزان ده. دا بیا دا چلور مسئله دی پا اهدنا صراط المستقیم که دغه مسئله با بیانیږي، او پا اهدنا صراط المستقیم که دا تصوف بعضی اصطلاحات تضرورت ستا چه اغا بیان سی چه ترسو پوری دا اهدنا صراط المستقیم اغا صحیح معنا معلوم سی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. تعلیم الاسلام رادیو.